أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باش نطلع الموسم الخفي. آه. تعريفه لغة، الموسم لغة اسم مفعول من الإرسال. إرسال كلمة اسم مفعولدر. ne demek اسم مفعول؟ Yani işin kendi üzerinde olan fiilin isim hali. Yani nesne denen şey. İrsal göndermek demek. Mürsel de gönderilen, öyle mi? Dolayısıyla mürsel kelimesi lügatta bu şekilde türemiş. Bir mana itlak. Evet. Kânen mursilu etlakel isnâde ve lem yesîhû. He. Diyor ki çünkü itlak manasında kullanılmıştır. Çünkü mürsel isnat açısından ulaşmamasına rağmen itlak edilmiştir. Yani sanki senette hiçbir kopukluk yokmuş gibi bir ıtlaklık var. Mutlak genel bir ifade var. وَالْخَفِيُّ دِدُّ الْجَلِيِّ. Ha, hafî ise gizli demek. دِدُّ الْجَلِيِّ. Celî ne? Açık olanın zıttı yani. يَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْاِرْسَالِ غَيْرُ ظَاهِرٍ. Çünkü irsalin bu çeşidi zahir değildir. فَلَا يُدْرَكُ اِلَّا بِالْبَحْثِ. Ha. Neyle idrak edilebilir? Ancak bil bahsi, iyi bir araştırmayla, derin bir araştırmayla ancak fark edilebilir. İstilahen. İstilah tabi hep baştan beri daha önceler de söyledim. Şer'i tanımlar ıstılahi tanımlardır. Bizim için esas olan ıstılahi tanımlardır. Birçok terim vardır, birçok kelime vardır. Bunların lügat manaları şeriatla taban tabana zıt olabilir. Lügat manalarının bizim için hiçbir önemi yok. O yüzden bu da usulü tefsirdeki başka bir konuya da dikkat çeker. Nedir o? Kelimelerin lügat manalarıyla tefsire kalkışmak da caiz değildir, doğru değildir. Bu genelde mutezilerin ekolüne kaymış insanların tefsir yöntemidir. Lügat manası bazen ıstılah manası da tutarlı olabilir ama bizim için ilk olan esas neresidir? İstılah manası. Mürselun hafiyin ıstılah manası nedir? En yarviye ravi amman lakiyehu. Ravi karşılaştığı birinden rivayet ediyor. Ev asarahu. Ya da aynı asırda yaşadığı akranı olan birinden alıyor. Ma'lem yesma minhu. Ama kendi asrında yaşamasına rağmen, o adamla bir mecliste konuşmasına rağmen, karşılaşmasına rağmen ondan bu hadisi dinlememiş. Bilafzi yahtemilu sima'a ve gayrehu kekale. Heh. Öyle bir lafızla ki işitme ihtimalli, mesela kale, dedi ki lafzı gibi. Şimdi dedi ki, kendi de işitmiş olabilir, birinden de işitmiş olabilir. Ben duydum dese orada ihtimal yok. Bak kendi açıkça diyor ki duydum. Yalan söylemez adam. Ama kale deyince ihtimal var. Aynı asırda yaşamış, adamla karşılaşmış ama kendine hiçbir hadis almamış. Ama o adamdan şey naklediyor. Hadis naklediyor. İşte bu mursalun hafi oluyor. Örneği nedir bunun? Maravahu İbn-i Mace min tariqi Ömer İbn-i Abdülaziz. Ömer İbn-i Abdülaziz yoluyla İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadistir. An Ukbete İbn-i Amir'den marfu'an. Marfu ne demek? Resulullah'a kadar kaldırılmış aleyhissalatü vesselam. Rahimallahu harisel harasi. Rahimallahu harisel harasi. Harasi. Harase ne, harase ne demek? Gözetlemek, bekçinin adıdır aslında haris, bakıldığı zaman. Gözetlemek, kollamak, incelemek, bu manaları var. Yani kendini gözetmek noktasında hırslı olan, nefsini müzakere, nefsini sürekli hesaba çekme noktasında gayretli olanlara Allah rahmet etsin. Ömer İbni Abdülaziz, Ukbe ile karşılaşmamış. Kema kalel mizziyu bil etraf. Etrafta mizi böyle söylemiş. Yani o da riceller hakkında bazı notlar düşen biri. O diyor ki Ömer İbni Abdülaziz Ukbe İbni Amir ile hiç karşılaşmadı ki peygambere kadar merfu olan bir hadisi naklesin. Yani burada ne var? İrsal var. Anlaşılan bu var. Ömer İbni Abdülaziz nedir? Tabinden sonra değil mi? Yani arada Ukbe İbni Amir kim? Sahabe. Öyle mi? Ondan nasıl alacak? Tabiindir kendisi Ömer İbni Abdülaziz. Nasıl alacak? Karşılaşması lazım. Oysa ki hiç karşılaşmamış. şeyin dediği gibi, mezinin söylediği gibi. Dolayısıyla burada ne var? Bir irsal var. İrsal hafi olmuş. Tabi bunun derinliğini şimdi anlatacak. Bima yoğraful irsalul hafi. Neyle bilecek? Neyle ayırt edecek? Yoğraful irsalul hafi bihadi umuri serasa. Üç şeyle bilinir. Vayyem. نص بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقا. Birincisi bazı imamların sözleri ki ravinin o hadisi aldığı adamla karşılaşmadığına dair naklettikleri sözler mezinin bu örnekte söylediği gibi mesela. إخباره عن نفسه بأنه لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئا. Ya da hadisi rivayet eden Ömer İbni Abdülaziz diyor ki ben Ukbe İbni Amr ile karşılaşmadım ama ondan işittim ki. Mesela diyor. Meci'ul hadisi min vecihi ahara. Hadisin başka bir vecihten gelmesi. Fi ziyadetu şahsin beyne hâzâr râbi ve beyne men râbâ anhu. Başka bir yoldan geliyor. Hadis, aynı hadis, aynı senet. Bir bakıyorsun ki orada ziyade bir isim var. Ha, demek ki bu irsal yapılan şahıs, arada zikredilmeyen şahıs o zaman ortaya çıkıyor. Üç şeyle biliniyor. وهذا الأمر ثالث في خلاف العلماء لأنه قد يكون من وهذا مزيد في متصل الأسانيد. Çünkü burada diyor bu üçüncü şartta alimler ihtilaf etmişler. Niye etmişler? Çünkü diyor hadisin başka bir yoldan gelmesi ve o yolda da ziyade bir şahsın olması hadisin başka bir çeşidi olan mezid fi muttasil esanid. Yani senetlerin muttasıllığı noktasına gelen mezit hadis. O da gelecek inşallah. O baba girdiği için bu üçüncü şartta ihtilaf etmişler. Yani üçüncü öğrenme yönteminde ihtilaf etmişler. Ama bir ve iki zaten açık. Niye? Ya adam kendisi söylüyor ben karşılaşmadım ya da bir imam söylüyor ki o onunla karşılaşmadı diye. Ya, zayıf hadistir. İrsalül hafî de aynı şekilde. Yani o minne vayl munkatiye. Munkati olan hadisin bir çeşididir. Fe izâ zahara inkitâvuhu. Zaten bir yere kadar makbul haberi anlatmıştı. Sonra dedik ki merdut haber. O günden beri hep zayıf hadisleri işliyoruz. Bu bablarda anlatılanlar hep zayıf hadisler. Liyennehu minne vayl munkati. Çünkü kesik hadis çeşitindendir. Eğer kesikliği izhar olursa hükmü de munkatın hükmü gibidir. Munkatı bir kere şey değil ki, hüccet değil ki, kalsın da irsalül hafi olan bir hadis hüccet olsun. En meşhur musannefatlar bu konuda. Kitab-ı tafsili li mubhemil marasili. Mürsellerin kapalı taraflarının tafsili isimli kitabın yazarı Lil-Hatib el-Baghdadi. Hatib el-Baghdadi'nin yazdığı kitaptır. Sen devam et onu. Mulhaqatul hadithil munqati' al-mu'anna'nu wal-mu'annanu. Ha, hatırladınız mı? Manzumatul Beykuniye'nin işlerken, şerh ederken an-an hadis vardı orada, öyle mi? Bak şimdi getirecek tafsilatını inşallah. Munqati hadise ulaşan, ilhak olunan an-an ve mu'annan hadis ne demektir? Şimdi onu anlatacak inşallah. Temhidun. Ya, takdimi yani önden gerekli olan bir giriş. لقد انتهت الانواع المردود السته التي سبب ردها سقط من الاسناد. Yani buraya kadar diyor zayıflığının haberin merdut olmasının sebebi senetten herhangi birinin sakıt olması gibi sebeplerle alakalı olarak 6 tane zayıf hadis çeşidi buraya kadar bitti. Buradan sonra lakin lemma kana al-mu'annanu wal-mu'annanu muhtelifen fihime. Ha, ama bir de zikretmediği bu altın haricinde bir iki daha var. O da an hadisle mu'en'en olan hadistir. Orada ihtilaf vardır diyor. Hel huma min nau'il munqati amul muttasil. Bu iki hadis çeşidi an ve mu'en'en olan hadis. Bunlar munkatın bir çeşidi midir yoksa muttasıl hadis midir? Lidha ra'aytu ilhaqa. Lidha ra'aytu ilhaqahuma bi anwa'il mardudi. Bunun için diyor ben gördüm ki bunları merdut haberin çeşitlerinden zikretmek gerekir. Ne sebebiyle? İsnattaki sakt düşme sebebiyle bu bapta zikretmek gerekir diye düşündü. 6 tane ittifak edilen rivayet etti. Şimdi ihtilaf edilen 2 tanesi mu'an'an ve mu'annen hadisi olarak nakledecek. Ta'riful mu'an'an. Yani ne demektir mu'an'an hadis? El mu'an'anu ismi mef'ulin min an'ana. An'an'dan gelmiş ismi mef'ul aynı şekilde. Bima'ne kâle an. An. Yani an Arapça dendan Türkçedeki. Ondan yani. Buradan türemiş bir kelime. İstilahen. Kavlu ravi fulanun an fulani. Yani ravinin fulan fulandan rivayet etmiştir demesi gibi. Misaluhu. Nedir misali? Ma ravahu ibn-i Mace kale. İbn-i Mace'nin rivayet ettiğidir. Dikkat ederseniz örneklere bak. Zayıf hadis çeşitlerini işlerken nereden örnek veriyor? İbn-i Mace'den. Diğer hadis kitaplarından. Ama sahih bölümleri işlerken hep nereden getiriyordu misalleri? Bukhari'den, Müslim'den veya Hakim'den veya İbn-i Hibban'dan, değil mi? Sahihler ve sahih olmayan kitaplar zikrettiğimiz şekilde ayrılmıştır. Genel itibariyle hatırlayacak olursanız Tirmizi, Ebu Davud için ne demişti? Sünenler genelde hasen hadislerle doludur. Hasen hadis babını işlerken bu dört kitabın dışındaki ve bu iki kitabın dışındaki diğer hadis kitapları ki çok kitap var meşhur değil. Mesela Tiyalusunim var. Adam yazmış yani hadis kitabı yazmış. Her ne kadar itibar etmişler? İbn Ebi Dünya yazmış. İbn Ebi Dünya. Çoğu hadisi ne demişti burada? Zayıf demişti değil mi? Zayıf hadisin çeşidini işlerken İbn Ebi Dünya'nın hadisleri zayıftır genelde demişti. İnsan kitaplara bu açıdan bakacak. Yani kitapları böyle değerlendirecek. Bu kitaplar hakkındaki cehre ve tadile iyi bakacak ki mesela bugün birçok adam bana geliyor soru soruyor. Hadis böyle bir hadis duymamışım yani bugüne. Tamam ben muhaddis değilim Allah hamdolsun öyle bir iddiam yok da. Yani hani ama çok garip bir hadis yani. Bizim gibi hadis ilmindeki çocuklar bile şey yapabiliyorlar yani. Hadisteki sıkıntıyı anlayabiliyorlar. Sonra bir bakıyorsun bilmem kimin süneninde. Yani burada zayıf hadis çeşitlerine bile zikredilmeyecek kadar zayıf hadisler yani. Dolayısıyla bu hadis usulünü okumadan insanlar selefilik deyince aklına hadis okumak gelince önüne gelen her şeyi okumak zannediyorlar ama selefilik bu değildir. Özellikle selefi ise bir adam muhakkak ve muhakkak usul hadise ne olması gerekir? Vakıf olması gerekir ki yanlış sonuçlara varmasın. Evet misali İbn-i Mace'den geliyor. Kale haddesena Osman İbni Ebi Şeybe. Osman İbni Ebi Şeybe haber verdi ki Sena Muaviye. Yani haddesena'nın kısaltılmış halidir. Sena Muaviye İbni Hişam o haber verdi ki Sena Sufyanun. Sufyan yani Es-Sevri. An Usame İbni Zeyd. Usame İbni Zeyd'den. An Osman İbni Urve. Osman İbni Urve'den o da. Usame bin Zeyd zaten sahabe değil mi? An Osman İbni Urve o da sahabe. An Urve o da sahabe. An Aişe o da sahabe. An. Yani tek bir zincirde dört tane sahabeden naklediyor. Ondan naklolundu ki kâlet Aişe dedi en son. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna Allahe ve melâiketehu yusallûne alâ meyâmini sufuf. Şüphesiz Allah ve melekler kime salat ederler? Safların neresine? Türkçesini okusaydık şimdi, eğer o kadar hadis bilgimiz olsaydı uğraşmazdık. Devamını okusana, var mı devamında izin? Muttasili emin munkadır. Muttasıl mıdır, munkatı mıdır bu hadis? İhtilafel ulema'u fihi ala kavleyn. Alimler iki görüşte ihtilaf ettiler. Yani iki görüşe özetlenebilir. Qila innehu munkatiun hatta yetebeyyene ittisalihu. Bunun ittisali beyan olana kadar munkatı hadis çeşitindedir. وَهَذَا الْقَوْلُ غَيْرَ مُعْتَمَدٍ Bu dayanılan bir söz değildir, zayıf görüştür. وَقَوْلُ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلِ Amelin üzerinde olduğu sahih söz ise وَقَالَهُ جَمَاهِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُسُولِ Fıkıh, hadis, usul sahibi olan, ilim sahibi olanların cumhurunun yanında اِنَّهُ مُتَّصِلٌ بِشُرُوتٍ Şartlarla beraber bu hadis muttasıl bir hadistir. اِتَّفَقُوا عَلَى شَرْطَيْنِ مِنْهَا İki şart üzerine ittifak etmişlerdir. وَاَخْتَلَفُوا فِي اِشْتِرَاطِ مَا اَعْدَاهُمَا Şartları noktasında da ihtilaf etmişlerdir. Bu ikisi dışındaki şartlar. Yani iki şartta ittifak var. O iki şartın dışında bazı şartlar var. Onlarda da ihtilaf var. اَمَا الشَّرْطَانِ اللَّذَانِ اِتَّفَقُوا عَلَى اَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا وَمَذْهَبُ الْمُسْلِمِينَ اِكْتِفَاءَ بِهِمَا فَهُمَا Müslümanların yetindiği mezhep ve üzerine ittifak ettiği bu iki şart. اَلَّا يَكُنَا مُعَنِعَيْنُ مُدَلِّسَنْ An'an hadisin müdelles hadis olmayışıdır diyor. En yumkine liqa'u ba'dihim ba'dan. Ve bir kısmının bir kısmıyla karşılaşmış olmasının mümkün olmasındandır diyor. Ey liqa'ul mu'ani'ini bimen ana'ana anhu. Yani kendisinden nakledilen kişilerin kendisinden naklettiği kişiyle karşılaşmasıdır yani. وَأَمَا الشُّرُوطُ الَّتِي اِخْتَلَفُوا فِي اِشْرَاطِهَا زِيَادَةً عَنْ شَرْطَيْنِ السَّابِقَيْنِ فَهِيَا Ama hakkında geçtiği üzere ihtilaf edilen şartlar, ziyade şartlar ise şunlardır. ثُبُوتُ اللِّقَى Yani karşılaşmanın ispatı gerekir demişler. وَهُوَ قَوْلُ الْبُخَارِيِّ وَابْنُ الْمَد۪ينِيِّ وَالْمُحَقِّقِينَ Ali ibn-i Medini, hüccet, o da usul hadiste hüccet isimlerden bir tanesidir. İmam Bukhari ve o bu görüşteler. Karşılaşmanın subut olması lazım. Yani bir rivayet gelmesi lazım ki mesela burada kimden anan yapmış? Usam bin Zeyd, Osman İbni Urve, Urve, Ayşe. Süfyan'ın hepsiyle karşılaşmış olması lazım. Bunu anlatan mesela bir rivayet varsa ancak o zaman demişler anan hadis, muttasıl hadis. Senedi kesik olmayan sağlam hadis babından değerlendirilebilir diye. Evet. Doğru sohbe. Arkadaşlığın uzun olması. Tulus sohbe. Arkadaşlığın uzun olması. Yani Süfyan et-Tevri'nin sahabeden bunlarla uzun bir dostluğunun yemiş içmişliğini bulunması lazım. Ne zaman vefat etti Süfyan İbni Uyeyne? Ne zaman doğum tarihi? Hicri 80. Zaten sahabe vefatı Hicri 80. Özür dilerim. Zaten hicret ne zaman oldu? Mekke'nin fethediyorum. Resulullah'ın vefatından 10 sene önce değil mi? Hicret. 10 sene var. Arada bir 70 sene var. İşte o 70 senede İbn Abbaslar, İbn Mesudlar, İbn Ömerler, sahabenin işte genç olanlar hep yaşadılar. Süfyan da bunlarla oturdu kalktı mesela. Tabi o sırada fitne olayları olduğu dönemde Süfyan hepsini gördü. Hepsiyle oturup kalktı, ilim aldı. Uzun sohbeti olduğu için de hani Süfyan'ın bunlarla karşılaşma ihtimali ne oluyor o zaman? Çok daha yüksek olduğu için o zaman diyorlar muttasıl hadis olur diyor. Ma'rifetu bi rivayet. Ve huve kablu Ebil Muzaffer-i Sim'ani. Onun o da bu görüşte. Ma'rifetu bi rivayet anhu. Ondan yaptığı rivayetinin bilinmesidir demiş. Başka bir şey. Ve huve kavlu Ebi Amr-i Eddani. Bu da onun görüş. Ta'riful muennani. Muennen hadis ne? Lugaten ismi mef'ul min ennena. Bimâne kâle enne enne. Ya Arapçadaki enne lafzı. Muhakkak ki, şüphesiz ki demek Türkçe karşılığı. Ennene yan yana yazılmış hali yani. İstilahen. Ve kablu râbi. Haddetena fulânun enne fulânen kâle. Râbi diyor ki, bize haber verdi ki falan, şüphesiz falan da dedi ki. Arada bir enne lafzı getirmiş. Diğerinde an getiriyordu. Bunda enne lafzı getiriyor. Hukmu ol muenneni. Nedir? Kale Ahmed ve cemaatü. Ahmed bin Hanbel ve beraberindeki bir cemaat dediler ki. Huve munkadun hatta yetebeyyene ittisaluhu. Yani ittisali beyan olunana kadar munkatı kesik bir hadistir. Ve hâzel kavlu gayru mu'temid. Bu ise dayanılan bir söz değildir. Ve kale cumhur. Cumhur ulema dediler ki. Enne ke'an. Enne en hadis an hadis gibidir dediler diyor. Ve mutlakuhu. Mahmulun alel ittisali ve sima'i bi şurutin mutakaddime. Burada diyor nereye hamledilir diyor mutlak olarak. Sen hem en hadiste hem an hadiste ittisalin olduğuna, şartlarla, geçen şartlarla beraber işitmenin gerçekleştiğini, bu da neyi gerekli kılar? Hadisin muttasıl bir hadis olmasını, geçerli bir hadis olmasını gerekli kılar. Ey enne muennene ke el muanane fil hukmi muanani muanani fil hukmi ve bi şuruti nefsi el mezkuret fi nevil muanani. Yani aynı şartlar muannende geçerli. Yani çok farkı yok. Muannenne muannan arasında hiçbir fark yok. Tek fark birinde an lafzı kullanılmış, birinde enne lafzı kullanılmış. İkisi de hüküm olarak aynı. Şartlar, o ittifak edilen şartlar gerçekleşirse o zaman bu hadisler de belki sıhhat derecesi yükselmiş olarak da değerlendirilebilir. Maksudu thalis merdudu bi sebebi ta'ni fir ravi, ravinin ta'n edilmesi. Şimdi buraya kadar hadis niye için merduttu bu bölüme kadar? Yolu sebebiyle hadis merduttu. Yani senetteki inkıta, kesiklik, adamın olmayışı falan. Senette hiçbir kesiklik yok. Senet sapasağlam. İrsal yok. Arada muallaklık yok, muadallik yok. İki ravi düşmemiş, başından düşmemiş, sonundan düşmemiş. Tam ittisal olan bir senet var. Ama ravilerde sıkıntı var. Şimdi maksidu thalithu el merdudu bi sebebi ta'nin fir ravi. Ravinin ta'an edilmesi, bu sayfayı okulan bitireceğiz. Mevduya geçmeyeceğiz inşallah. Ona şimdi bakalım. Evet, üçüncü maksat bu baptaki. El muradu bi ta'ani fir ravi. Ravinin ta'an edilmesindeki murat nedir? Yani ta'an, Arapça ta'ana kötülemek demek. Kötülemek, eleştirmek. El muradu bi ta'ani fir ravi cerhuhu bil lisan. El muradu bitta'ni, kötülemeden murad edilen şey firravi, ravi hakkında cerhuhu. Cerh Arapça yara demek aslında, değil mi? Cerh ve tadil ilmi niye deniyor? Adama yara vermek değil. Yani adamın hastalıklarını söylemek. Yani hadis usulünde asıl bak lügat manası ıstılahta nasıl değişmiş görüyor musunuz? Cerh kelimesi lügaten yara demek, öyle mi? Ama ıstılahtaki manası ne? Bir adamı yaralamak değil. Bir adamın ayıbını, eksiğini söylemek. Cerhuhu bil lisani. Ravinin lisanla kötülenmesi. Ayıplarının ortaya konması. O yüzden selef-i salih derlermiş. Teala neğtap derlermiş yani. Haydi gel gıybet edelim derlermiş. Hadis nakledecekken. Niye? Diyecek ki mesela Ömer fasık. Bu işte Ramazan adil değil. İşte Ertuğrul hafızası zayıf mesela. Adam normalde gıybet değil mi? Gıybettir ama burada vaciptir yani. Niye? Çünkü ilmi miras alacağız. İlmi alacaksak o zaman ta'an edeceğiz. Anlaşıldı mı ne demek istediğim? Dolayısıyla kıyamete kadar da bu ta'an ilmi devam edecek yani. Bidat ehliyle sünnet ehli arasında kınama devam edecek. O yüzden Ahmet bin Hanbel diyor ki benim diyor bir sene itikaf etmemdense benim bir saat bidat ehlinin bidatını ifşa etmem bana daha sevimlidir. Şimdi birçok insan var, ayıplıyoruz bazılarını, diyorlar niye dilinizi tutmuyorsunuz bu adamlar hakkında? Niye tutalım ki? Onlar bidatı yayıyorlar. Niye tezkiye edelim onlar güzel Müslümandır diye. Onlar bidat ehli insanlar. Onlar bidatları yiyen sapıklar. Onlar nifak ehli, kalbi hasta insanlar. Biz onların kalplerinin hastalığını, bidatlarını, ayıplarını ta'an edeceğiz, dilimizle ifşa edeceğiz ki o insanlar onların ayıplarını bilmedikleri için onların ilimlerine, yaldızlı sözlerine aldanıp da ne yapmasınlar? Sapıtmasından. O yüzden burada murat nedir? Ravinin ta'an edilmesinde dille ravinin kötülenmesidir. وَتَكَلَّمُ فِيهِ مِنْ نَاحِيَةِ عَدَالَتِهِ وَدِينِهِ وَتَكَلَّمُ فِيهِ مِنْ نَاحِيَةِ عَدَالَتِهِ وَدِينِهِ وَتَكَلَّمُ فِيهِ bunun hakkında konuşmaktır. مِنْ نَاحِيَةِ nahiye nedir? Bölge demektir aslında. عَدَالَتِهِ وَدِينِهِ dini ve adaleti bölgesinde, yani dini ve adaleti açısından hakkında konuşulmasıdır. Ev min nahiyeti tabtihi ve hıfzihi. Ya da hangi nahiyeden, hangi cepheden değerlendirilmesidir? Dabtı ve hıfzı. Yani hafızasının kuvvetliği noktasında. Neden konuşmuş? Adam dinden nasıl konuşmuş? Zaten kafirden hadis alınmaz. Ama bidat ehli varmış. Mesela o zaman mürciyeler varmış değil mi? Adamlar hadis uydurabiliyorlardı bidatlarını sakındırmak, bidatlarını meşru göstermek için. Veya mutezileler veya işte havariçler, öyle mi? Gerçi havariçin hadisini almış İmam Bukhari, Müslim gibi büyük muhaddisler. Niye almışlar? Adamlar yalana küfür diyorlar. Adam küfür dediği bir şey yapmaz ki. Kaldı ki peygambere yalan söylesin. Anlaşıldı mı? Böyle oturup tek tek konuşmuşlar yani. İşte kaderiden hadis alınır mı? Kaderiden kader hakkında hadis alınmaz mesela. Niye? Kendi bidatını desteklemek için hadis duymuştur. Hiç adam kimden duydun? Ben işte falandan, o da falandan, o da sahabeden falandan işitmiş ki peygamber kader için böyle söylemiş. Hiç yani falan falan nasıl adil adamlar, daptı güvenilir adamlar hemen işine gelecek ya. Halbuki mevdu bir hadis mesela. Orada kezzaplar var mesela. Ama adam kendi bidatını desteklemek için ne yapıyor? Ravileri tezkiye ediyor. Ki o dönemde ehli sünnet alimlerin hepsinin başına musibet bu baptan gelmiştir. Niye? Kötülemişler adamları. Demişler bunun hadisini almayın. Millet düşman olmuş onlara. Siz niye öyle diyorsunuz o Müslüman hakkında? Yani İmam Bukhari düşmanlık görmüş, Müslim, Ahmet hepsinin düşmanlık görme sebepleri bu. Diyorlar ki falan bidatçıdır, oturmayın onunla. Filan böyledir, konuşmayın onunla. Filan öyledir, ondan hadis almayın. Filandan hadis almayın. Bak alimler ilim büyük bir emanet olduğu için ehli olmayan kimselerden almamak noktasında ravileri taan etmişler. Buraya kadar anlatılan bölgeler çok önemli ama buradan sonrası var ya daha önemli. Buradan sonrası daha önemli. Çünkü hadisin ittisali belirlendikten sonra nereye, geriye ne kalıyor? Geriye ravilerin durumu kalıyor. Raviler, o bize hadisi getiren adamlar. Ben mesela çok adam gördüm. Adam İbn-i Teymiye'den söz, İmam Zehebi'den söz naklediyor. Neymiş? İmam Zehebi şeymiş. Muhittin İbn-i Arabi'yi tekfir etmemiş dedim. O da kafir yani, etmiyorsa. Adam ben Allah'ım diyor yani. Tekfirinde ihtilaf mı olur yani? Hani tekfiri kötüleyeceğin diye insan bu kadar saçmalamaz ki. Dedi Zehebi de öyle diyor. Ben dedim o diyorsa o da kafirdir ama ben inanmıyorum çünkü bidatçı bir adam yani. Bidatçının zaten kavline itimat olmaz. Adalet sahibi de değil. Sonra Zehebi'nin kitaplarına müracaat ettim. Bir de baktım ki Zehebi diyor Muhittin İbn Arabi ile taifesi kafirdeyse yeryüzünde kafir yoktur diyor. Bak ne söz söylediği İmam Zehebi ne söz söylüyor. Ha demek ki bu adam adaleti olan bir adam değil, dini tam olan bir adam değil. Bidatını desteklemek için bak bir nakil getiriyor öyle mi? O zaman bana düşen nedir? Bu adamdan ilim almayın demektir. Bu adamdan hadis almayın. Bak bu adam bir kere ilim ehline zulmediyor. İlim ehline zulmeden Allah'a da eder, Resulüne de eder. Doğru mu? Aynı zulmü. İnsanın ilim ehlinin kavillerini naklederken, okurken ki adaleti Allah'ın sözlerini ve Resulünün sözlerini okurken ki adaletiyle eşdeğerdir yani. Dolayısıyla bu ilim gerçekten çok ehemmiyetli, üzerinde çokça durmamız gereken ilimlerden bir tanesidir. Evet, esbab-ı ta'nif-i râvi. Esbab-ı ta'nif-i râvi, aşret-i esbab. Yani ravinin ta'n edilmesinin sebepleri nedir deyince orada diyor ki 10 tane sebep vardır ravinin ta'n edilmesinde. Khamsetun minhâ tete'allâku bil'adâle. 5 tanesi ne diyor? Adalette taalluk eden şarttır. 5 tanesi adaletle ilgilidir. Ve khamsetun minhâ tete'allâku bil'dabdî. 5 tanesi de hafızayla, hıfızla alakalı olan şartlardır. اَمَّا الَّذ۪ي تَتَعَلَّقُ بِالْطَعَنِ فِي الْعَدَالَةِ Adalet konusunda ravinin ta'n edildiği, kötülendiği ve buna bağlı olaraktan getirilen kısımlar الْكِذْبُ Birincisi yalancılıktır. Ravi yalancı mı değil mi bu adam? اَتْتُهَامَةُ بِالْكِذْبِ İki, adamın yalanla töhmeti var mı? Bak, şey önemli değil. Hakikatte yalancı olması önemli değil. Adam yalancılıkla töhmet altına girmiş mi mesela? Niye? Şimdi bir adamın adı çıkarsa... Öyle mi? Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye bir söz var, doğru mu? Herkes ektiğini biçer yani. Bir adamda yalancılık şüphesi var. Birine güveniyorsun, birine güvenmiyorsun. Güveni veya güvensizliği eken kimdir? İnsan kendisidir. Yani ister %50'si doğru olsun, ister %50'si yanlış olsun. Töhmeti bile alimler ne yapmışlar? Töhmeti bile adaletin zayıflığı saymışlar. Öyleyse Müslüman da kendi gündelik yaşantısında, Müslümanlar arasında yaşantısında insanların elinden dilinden emin olduğu biri olacak. Hiçbir töhmet hakkında olmayacak ki ondan hadis alınabilsin. Birincisi hakiki manada bir yalancılık. İkincisi yalancılık ittihamı. Üçüncüsü fısk. Nasıl fısk ama? Ya şimdi Hanifilere göre midye yemek haram yani. O zaman midye yiyen herkes fasık Hanifilere göre. Öyle değil. Fısk açık, zahir olan fısklardan. Yani Kur'an ve sünnetin açık şer'i naslarla beyan ettiği fıskları nereden? Açıktan işleyen. Açıktan işleyen. Gizlide herkes günah işliyordur. Allah bilir o Allah'la kul arasında ama açıktan bunu işliyorsa orada fısk o zaman adı var. 4. El-bida'a. bidatçı olması, az önce anlattık, hariciler örneğini verdik. Tabii her fırkanın kendince bir eleştiri usulü var. Onlar artık ileride gelecek inşallah. El cehaletu. Beşincisi de cehalettir. Ey cehaletul ayni. Yani kişinin kendisinden olan cehalettir. Adam tanınmıyor. Kim bu? Kilimcinin kör oğlu. Ne bilelim kim yani. Hiçbir bilgi yok kitaplarda. O adam sika sayılmaz. Güvenilir sayılmaz. Hadisi de o zaman güçlü olmaz. Evet. وَاَمَّا الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِتَعْلِ فِي طَبْتِ Hafıza ile alakalı olarak yapılan tan ise gene 5 kısma ayrılır. Birincisi فَحْشُ الْغَلَتِ Galat karıştırmak demek. Hata yani. Galat karıştırmak hata. Fuhşu fahiş. Fahişe derler. Niye fahişe derler? Türkler genel evde çalışanlara. Çünkü açıktan bu pisliği yapıyorlar. Fuhş genel bir kelimedir. Yani açıktan yani galatı karıştırması açık. Herkes biliyor. Yani alim olmaya gerek yok. Cahil bile onun nasıl bir hata yapan, hafıza noktasında hata yaptığını bilen biri. Niye? Adama mesela söylüyorsun ya sen böyle söylemiştin. Yok ben öyle söylemedim. Ya öyle söyledin. Öbürü de diyor evet öyle söyledin. Ben hatırlamıyorum diyor. Mesela bu adam ne? Herkes müşahede etmiş bu adamın hafızasının zayıflığını mesela. Su'ul hıfzı. Kötü hıfzı. Yani ezber yeteneği yok adamın. Yani bir cümle söylesen bakkala gidene kadar unutur adam yani. Öyle bir adamın hadisi alınır mı? Alınmaz. El gafle. Ama bak bunlar kötü şeyler değil ha. Yani bu aman adamın hafızası kötüyse bu adam fasık, münafık. Öyle bir şey yok. Bu Allah'ın herkese verdiği bir yetenek değil. Anlaşıldı mı? Yani bunun kötülenecek bir tarafı yok. Müslümandır, samimidir, Allah'tan korkan bir Müslümandır ama hafıza gibi bir problem vardır. Allah ona öyle bir vasıf vermiştir. Bu ilmi taşımak zorunda değildir ki. Anlaşıldı mı? İşin ehline verilmesi budur zaten İslam'da. Birincisi hatasının açık olması, fahiş olması, ikincisi hafızasının kötü olması, üçüncüsü gaflet. Yani gafletten irade edilen manayı çok bilmiyorum ama açıklayacaktır inşallah ileriki bölümde. Kesretul evhami. Evhamın çok olması. Vahim nedir? Vesvese. Çok vesveseli biri ise gene olmaz. Hani insanlar vardır vesvese hastasıdır yani. Acaba öyle mi dediydi, böyle mi tam şimdi hatırlayamıyorum. Böyle demişti olabilirdi de öyle. Böyle bir adamdan da hadis alınmaz. Bu da bir hastalıktır. Muhalefetü sikati. Bir de sika, güvenilir ravilere muhalefet varsa. Yani şimdi bir tane güvendiğimiz adam olayı böyle anlatıyor, başka biri farklı anlatıyor. Diyoruz bu kadar adam yanlış da bir sen mi doğru anlatıyorsun mesela? Onlar senden daha adil, daha güvenilir. Bu da beşinci boyutu. وَسَأَذْكُرُوا أَنْوَاعَ الْحَدِيثِ الْمَرْدُودِ بِكُلِّ بِسَبَبِ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ عَلَى التَّوَالِي مُبْتَدِيًا بِسَبَبِ الْأَشَدِّ طَعْنًا وَهُوَ الْكَذِبِ Yalancılıkla, en şiddetlisi olan yalancılıkla başlayacağız. İleride diyor tek tek her birini, her bir sebebi anlatacağız inşallah. Burada kalalım. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.